پویری اخته کړي ټول ځواکونه صلیب دي تنکی ظلمی دي تنکی ظلمی دي پویری اخته کړي ټول ځواکونه صلیب دي تنکی ظلمی دي تنکی ظلمی دي د خدای په دین جنگي ګننګیالي او غیرت دي تنکی ظلمی دي تنکی ظلمی دي د خدای په دین جنگي ګننګیالي لی او غیرت دی تنکی ظلمی دی تنکی ظلمی دی پچسترو آهنو مزلو ناکڑی دا غرنو دا تورو گڑنگنو خو هیچ پروا د ځان نکړي په پاک دین قربانی دي تنکی ظلمی دي په ویر یې اخته کړي ټول ځاکونه صلیب دي تنکی ظلمی دي د خدای په دین جنگيږي ننګیالي او غیرت دي تنکی ظلمی دي تنکی ظلمی دي په زور د کلک ایمان په مرسته د سبحان ساتي بابا قرآن سپېڅلي عاشقان د پاک الله او د نبي دي تنکی ظلمی دي سپېڅلي عاشقان د پاک الله او د نبي دي تنکی ظلمی دي په ویرې اخته کړي ټول ځاکونه صلیب دي تنکی ظلمی دي د خدای په دین جنگيږي ننګیالي او غیرت دي تنکی ظلمی دي تنکی ظلمی دي یا خدای لار تسلیم دی په حق دین مستقیم دی غمونه په غلیم دی هوخیا دی او زیرک دی خوش پیچلی لیونی دی تنکی ظلمی دی هوخیار دی او زیرک دی خوش پیچلی لیونی دی تنکی ظلمی دی په ویر یې اخته کړي ټول ځاکونه صلیب دی تنکی ظلمی دی د خدای په دین جنگيږي ننګیالي او غیرت دی تنکی ظلمی دی تنکی ظلمی دی کوم ورته سلام په ډیر زیات احترام ستایم یې ننګونام مشفقه محترم او قدر من غندی سړی دی تنکی ظلمی دی مشفقه محترم او قدر من غندی سړی دی تنکی ظلمی دی په ویر یې اخته کړي ټول ځاکونه صلیب دی تنکی ظلمی دی د خدای په دین جنگيږي ننګیالي او غیرت دی تنکی ظلمی دی تنکی ظلمی دی تنکی ظلمی دی